NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Terwijl de gasprijs flink aan het dalen is, vrezen gemeenten dat juist meer mensen in financiële problemen komen. Voor de laagste inkomens wordt 2024 moeilijker dan 2023 was. Dat voorspelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die mensen moet je helpen, zegt de VNG. Straks in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Suzanne Vries. Er is een reële kans op een aanslag in Nederland. Daarvoor waarschuwt de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Vooral de dreiging uit de jihadistische hoek is toegenomen, zegt de NCTV. Dat zal onder meer komen door de oorlog tussen Israël en Hamas en door het verbranden en verscheuren van Korans. De NCTV wijst ook op dreigingen die uitgaan van rechtsextremisme en anti-institutioneel extremisme. Het dreigingsniveau voor Nederland was aanzienlijk en is nu substantieel. Dat is het één na hoogste dreigingsniveau. Het is landen nog niet gelukt om tot een akkoord te komen op de klimaattop in Dubai. Vandaag was eigenlijk de laatste dag, maar de top in het emiraat wordt verlengd. Landen zijn het vooral niet eens geworden over de toekomst van fossiele brandstoffen. Volgens Eurocommissaris Hoekstra willen veel landen dat we helemaal stoppen met die fossiele brandstoffen. There is a great majority of countries who actually want and demand more in terms of phasing out. And it is up to us to make sure that these voices are being heard and that this is solved in the next day or the next days or however long it's going to take. Maar voor met name olielanden gaat dat helemaal stoppen met fossiel te ver. Ook moeten er nog afspraken worden gemaakt over het verminderen van de uitstoot. Hackers hebben de grootste mobiele provider van Oekraïne platgelegd. De topman van de provider zegt dat de aanval behoorlijke schade heeft toegebracht aan de IT-infrastructuur. De Utrechtse tramschutter Gökmen T. is veroordeeld voor meerdere incidenten in de Rotterdamse gevangenis De Schie. T. zit daar al een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in 2019. Hij is nu onder meer schuldig bevonden aan poging tot moord op een gevangenisbewaarder. Hij krijgt geen extra celstraf, omdat het volgens de rechter geen redelijk doel dient. Aan de grens tussen Libanon en Israël is het over en weer opnieuw tot beschietingen gekomen. Israël beantwoordde raketbeschietingen die Hezbollah vanuit Libanon uitvoerde, zegt het Israëlische leger. Ongeveer 1360 statushouders die wachten op een woning worden versneld uitgeplaatst naar hotels in hun gemeente of in de buurt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel. Dat is een van de maatregelen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Van der Burg spreekt van een kritieke situatie in Ter Apel. Statushouders, dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning, die langer dan 14 weken in een gemeente zijn, worden in hotels geplaatst. Zo houden zij de reguliere plekken in asielzoekerscentra niet langer bezet. Verslavende onderdelen op sociale media moeten worden verboden in Europa. Daarvoor pleit een meerderheid van het Europees Parlement in een oproep aan de Europese Commissie. Het gaat dan om de eindeloze scrollfuncties, het automatisch afspelen van filmpjes en likes en vinkjes die aangeven of een bericht is gelezen. Voor Europese gebruikers moeten volgens het Europees Parlement die verslavende elementen uit apps als Facebook, TikTok en Instagram worden gehaald. Deze gebruikers begrijpen het wel. Ja, er is constant iets nieuws weer, dat je dan moet kijken. En wanneer je klaar bent met dat, is er weer iets nieuws en dan gaat het zo de hele tijd door. Iedere dag wel. Ja? Ja. En waar kijkt u dan naar? Van alles. Alles staat op de telefoon. De boodschappen, de dingen in huis. Voor mij is het niet zo lastig. Ik ben niet zo'n social media persoon, maar ja, voor werk is dat de enige reden waarom ik zoveel op mijn telefoon zit. Het parlement maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van hele generaties die niet meer zonder hun smartphone en sociale media kunnen. Het weer. Er trekken buien over het land. Het is maximaal 10 graden. In het zuidwesten kans op onweer. Vanavond en vannacht ook buien bij 6 tot 9 graden. En ook morgen wordt er regen verwacht. Suzanne, dankjewel. Bianca Damink is bij de ANWB. Nou Bianca, het is dinsdag, het regent. Hoe ziet het eruit? Ja, dat zijn de ingrediënten voor een drukke spits. Het is ook al aardig druk door die regen. Vooral in de Randstad heb je veel vertraging. Je merkt het op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Het oponthoud is daar 20 minuten. Op de A5 naar Amsterdam heb je een kwartiertijdverlies voor de aansluiting met de A10. En verder staat er een flinke file in Noord-Brabant door een vrachtwagen met pech op de A2. Van Eindhoven naar Maastricht kost dat je 20 minuten extra. Er staat file tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. Er is één rijstrook dicht daar. En het is druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein. Ook daar is de vertraging een kwartier. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De wereldhandel is voor een groot deel afhankelijk van het Panama-kanaal en van het Suezkanaal. En bij allebei stagneert de boel. Panama door droogte, Suez door schietgrage rebellen. Het maakt de handel duurder en u kunt wel raden wie dat gaat betalen. In feite of fictie, Russische sporters, Lieke? Ja, die mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Olympische Spelen volgend jaar. En er komt veel kritiek op. Oekraïns-Amerikaanse econoom Roman Sheremeta zegt namelijk dat bij de Olympische Spelen van 2022 één op de drie Russische sporters een soldaat was uit het Russische leger. Nou, of hij gelijk heeft, dat hoort u straks. We gaan eerst naar Den Haag. Eén vandaag. Suzanne Bosman. We hoorden het in het nieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft het dreigingsniveau verhoogd van 3 naar 4. Op dit moment is er een reële kans op een aanslag in Nederland, zegt hij. Verslaggever Onno Beukers van de NOS is bij de NCTV. Onno, ja, waarom is het dreigingsniveau verhoogd? Nou ja, ja, ze kijken natuurlijk naar allerlei zaken. En eigenlijk, simpel gezegd, is het een optelsom. Er is dreiging vanuit de jihadistische hoek. En die wordt met name ook aangewakkerd door nu ook de oorlog in Gaza. Daar zijn bijvoorbeeld Al-Qaeda en ISIS die daarop inspelen. En ja, sympathisanten ook in het Westen proberen te overtuigen dat het een goed idee is om juist op dit moment daar ook iets tegen te doen. En om aanslagen hier te plegen. Dus dat zijn signalen die binnenkomen. Verder zijn er ook Koranverbrandingen geweest en verscheuringen. Dus dat zorgt ook dat dat natuurlijk ook een beetje, hè? Dat juist dat soort clubs, hè, Al-Qaeda, ISIS, dat die zeggen, dit gebeurt er op dit moment en ja, doe daar iets aan. Maar je moet ook denken aan aanslagen die nu al zijn gepleegd, hè, in omringende landen. In Brussel zijn bijvoorbeeld Zweedse voetbalsupporters aangevallen. In Frankrijk, onlangs nog in Parijs, een steekpartij. Waar ook een Duitse toerist bij om het leven is gekomen. Nou, dat soort dingen, die komen allemaal samen. En ja, daarom, als er dan naar het dreigingsniveau wordt gekeken, is er nu beslist om die te verhogen van 3 naar 4. Ja, dit klinkt toch allemaal enigszins naar een dreigende sfeer. Hè? En als het dan gaat om een reële kans op een aanslag in Nederland, wat voor concrete aanwijzingen zijn daar dan voor? Ja, nou, ik noemde net wat dingen die natuurlijk in het buitenland speelden. Hè? En er zijn ook wel aanwijzingen die in Nederland spelen. Als in mei en juni zijn er bijvoorbeeld wat minderjarige jongens opgepakt in Eindhoven en Deventer, die ook contact hadden gehad met IS. In juli een man uit Tajikistan en zijn vrouw uit Kirgizië, die worden dan ook aangehouden, hè, opgepakt op verdenking van terrorisme. En in september werd er bijvoorbeeld een ander soort voorbeeld, maar ook nog een man aangehouden die bijvoorbeeld een aanslag wilde plegen op Tim Hofman. Dat was op het Mediapark. Nou ja, dat soort concrete dingen moet je dan aan denken. Oké, en dat leidt dus naar een verhoging van het dreigingsniveau van 3 naar 4. Hoe ver kunnen we nog omhoog? Waar moet ik dit een beetje inschatten? Ja, nou, de 5 okay. Is zeg maar de top, hè? Okay. 5 is het maximum. Dus daar zitten we dan dichtbij. Ja. Nou, en het is 4 jaar geleden dat wij voor het laatst op 4 hebben gezeten. December 2019. Dus ja, daarna is het naar 3 afgezwakt. En nu staan we weer op 4. Wat merken wij daarvan, denk jij, Onno? Nou ja, kijk, wat er nu op straat van te merken is waarschijnlijk nog niet zo heel veel. Hè? En dan gaat de NCTV, want dat is natuurlijk allemaal tactiek. Hè? Gaan ze ook niet al te veel over vertellen wat er, waar je dat dan aan zou kunnen merken. Maar ja, weet je, het is meer in de top. Hè? De politie, de manier waarop zij werken, de manier waarop zij hun dagelijkse verrichtingen plaats laten vinden. Je moet het meer daarin zien dan dat je waarschijnlijk nu vanaf... want we hebben het net gehoord dat je nu naar buiten kijkt en in één keer veel meer politie op straat ziet. Dat zal het niet zijn. Het is veel meer ambtelijk en ook dat er met extra aandacht en extra focus, hè, buiten wat er natuurlijk altijd al gebeurt, naar gekeken zal worden. Om te kijken en om te voorkomen dat terroristische aanslagen hier kunnen worden gepleegd. NOS-verslaggever Onno Beukers, dankjewel. De gasprijzen die zijn hard aan het dalen. De marktprijs voor gas staat nu op het laagste punt in 2 jaar tijd. En toch verwacht de gemeente dat volgend jaar juist meer mensen hun energierekening niet kunnen betalen. Want omdat de gasprijzen dit jaar lager zijn, wordt nu ook de energietoeslag en het prijsplafond afgeschaft. Peter Heikoop, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Heikoop, u bent wethouder in Dordrecht. U bent bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten voorzitter van de commissie die zich bezighoudt met armoedebeleid. Als toch die gasprijzen weer op het niveau zijn van, wat was het, eind 2021, hè, vlak voordat Poetin Oekraïne binnenviel, dan zou je zeggen van, dan zijn we ook wel wat uit de zorgen nu. Ja, als het alleen maar over die gasprijzen zou gaan, zouden we op de goede weg zijn. Die prijzen liggen overigens nog steeds hoger dan voor de oorlog. En ook voor de oorlog konden er heel veel minima al niet rondkomen. En met het laatste koopkrachtpakket zien we dat juist de mensen met de allerlaagste inkomens er toch in veel gevallen echt al fors op achteruit gaan. En alleenstaande in de bijstand of met één kindje of een AOW, iemand die alleen een AOW'tje heeft, ja, die gaat het volgend jaar echt moeilijker krijgen financieel dan dit jaar. Ja, en dan vervalt dus ook nog bijvoorbeeld de energietoeslag, €1300, het prijsplafond. Kunt u zeggen, als u dat nou eens beschouwt over de afgelopen tijd, dat mensen daadwerkelijk geholpen heeft? Ja, zeker. Het kabinet heeft echt wel het goede gedaan toen de crisis op het hoogtepunt was. Een aantal stevige crisismaatregelen genoemd. Bijvoorbeeld die energietoeslag, waarvan ook bekend is dat dat eigenlijk een hele effectieve maatregel is geweest. Ook al was het een tijdelijke maatregel en ook een ad hoc maatregel. Maar het was goed om dat te doen. Alleen het blijft gewoon zaak om de bestaanszekerheid van die allerlaagste inkomens gewoon structureel te verbeteren. Hebben we enig idee hoeveel mensen dat zijn die daar echt moeite mee gaan krijgen met het betalen van hun energierekening? Nou ja, het is best wel lastig om in te schatten. Kijk, het gaat over honderdduizenden mensen. En het gaat over de energierekening. Want het gaat vaak ook over mensen die en huishoudens, gezinnen die in relatief slecht geïsoleerde woningen wonen. Dat weten we. En vaak ook een relatief wat slechtere gezondheid hebben. Dus daar komt hij wat harder aan. Maar het is heel erg per individu afhankelijk om hoeveel mensen het gaat. Maar je ziet wel gewoon in de koopkrachtplaatjes dat het koopkrachtpakket fors is. Maar dat de hoogste plussen, die zitten echt bij 2, 3, 4 keer modaal met kinderen. Maar de allerlaagste inkomens, en daar zijn wij van ook als gemeente, dus die zien wij het meest. Ja, daar zien we dat ze er gewoon soms echt meerdere procenten op achteruit gaan. En voor de goede orde, dat waren mensen, gezinnen die al lastig konden rondkomen. Dus die krijgen het volgend jaar nog ietsje moeilijker. Ja, en als het gaat om op individueel niveau, wat hoort u zelf bijvoorbeeld bij u in de gemeente van mensen die nu echt klem komen te zitten? Nou ja, die energietoeslag was best wel een fors bedrag. Mm. En dan wordt vanuit het kabinet gezegd van ja, maar we hebben het kindgebonden budget wat verhoogd en de huurtoeslag wat verhoogd. Ja, dat kan zo zijn, maar dat compenseert toch echt niet die energietoeslag en de toenemende kosten. En zeker mensen met een wat slechter geïsoleerde woning, die maken zich ook heel erg druk. Want ook energie-experts zeggen van ja, het kan zomaar weer oplopen. Dus die mensen die leven elke maand bijna in angst wat die energieprijzen doen. En dit zijn vaak mensen die nogmaals, die konden al niet rondkomen. Dus een heel klein duwtje in de verkeerde richting. En ze moeten weer schulden maken. Ja, en dat is natuurlijk voor ons als gemeente, dat vinden we vreselijk als onze inwoners op die manier in de problemen komen. Ja, het isoleren van woningen heeft veel aandacht gekregen afgelopen winter. Hè. We moesten met folie aan de slag, met allerlei zaken. Maar daar, zegt u, daar hebben toch grote groepen mensen nog niet echt wat aan dat je dat ziet op de rekening. Nou ja, de woningen die geïsoleerd zijn, dat is natuurlijk fantastisch. En er zijn ook weer tienduizenden woningen worden weer extra geïsoleerd. Maar er zijn ook nog steeds miljoenen woningen die slecht geïsoleerd zijn. Het gaat over sociale huurwoningen, maar het gaat soms ook over woningen. Bijvoorbeeld in mijn eigen stad zijn er ook heel veel mensen met een lager inkomen die een goedkope koopwoning hebben, die geen geld hebben om te isoleren. En ook die kunnen in de problemen komen. Dus ja, wij zien die mensen zich, die melden zich ook, die maken zich zorgen. En zeker... nou ja, als je ook de boodschappen in prijs ziet stijgen, je ziet dat de ziektekosten toch echt wel wat stijgen volgend jaar. Ja, dat laat zich wel voelen. En dan die twee maatregelen. Energietoeslag, nogmaals, €1300. Die vervalt, prijsplafond afgeschaft. Kunt u ook in bedragen aangeven wat dat gaat betekenen voor mensen met lage inkomens? Nou ja, het Nibud heeft er wat berekeningen op losgelaten. En bijvoorbeeld iemand die in de bijstand leeft met één kind, die gaat er zo'n €50 per maand op achteruit. Nou, en als je in een slecht geïsoleerde woning woont, dan kan dat nog wat meer zijn. Iemand die alleen een AOW'tje heeft, die gaat er ook €40, €50 op achteruit. En dat klinkt misschien niet als hele grote bedragen, maar als je elke euro moet omdraaien en je komt al een paar tientjes tekort of je houdt net een paar tientjes over, dan laat zich dat toch ook voelen. En dat koopkrachtpakket was 2 miljard totaal, maar de commissie Sociaal Minimum, bestaande uit hoogleraren, experts, die hebben al eerder al gezegd van ja, je hebt eigenlijk 6 miljard nodig om die koopkracht en die bestaanszekerheid van mensen te borgen. En het is ergens ook wel wat cru dat als je bijvoorbeeld kijkt naar gezinnen met meerdere kinderen die 1,5 ton verdient, dat daar vaak toch €200, €300 extra koopkracht bijgekomen is. Dus ja, het kabinet heeft echt haar best gedaan om dat goed te doen. Maar je ziet toch dat de allerlaagste inkomens toch echt wel moeilijk krijgen en dat die toch niet voldoende geholpen zijn met dit pakket. Ja, het kabinet heeft haar best gedaan, maar blijkbaar niet genoeg als ik u zo beluister. Want impliciet zegt u, 2024, volgend jaar wordt moeilijker voor heel veel mensen dan afgelopen jaar. Absoluut. Voor veel gezinnen zal het volgend jaar moeilijker worden. Het zijn veel gezinnen die al jarenlang op het minimum leven. Ze hebben ook geen vet meer op de botten. En er zijn landelijk allerlei modellen en scenario's en koopkrachtwolken. Maar wij zien echt in onze gemeente dat heel veel mensen, ondanks al die koopkrachtwolken op een hoog abstractieniveau, dat ze er gewoon echt doorheen zakken. En wij pleiten dus nog steeds voor structurele maatregelen. Want dat mist u nu. U mist structurele maatregelen. Dat is ook uw kritiek nu. Ja, dat geven wij al geruime tijd aan. En we begrijpen dat het kabinet gehandeld heeft in crisistijd met die ad hoc pleisters plakken. Maar wij blijven ook benadrukken, zorg dat die bestaanszekerheid op orde komt. Voldoende inkomen, toegang tot zorg en een betaalbaar dak boven je hoofd. Mm-hmm. Lieke, de minister, wat zegt hij hierover? Ja, in dit geval is dat Carola Schouten, demissionair minister voor armoedebeleid. We vroegen haar om een reactie en zij zegt dat het huidige demissionaire kabinet al veel maatregelen neemt. We hebben juist die maatregelen echt heel specifiek ook gericht op die lagere inkomens. Omdat we zien dat daar ook de moeite het grootst is. Dus die gaan ook voor de kerst al iets merken van bijvoorbeeld een hoger huurtoeslag of een hoger kindgebonden budget. Daarnaast gaan per 1 januari en per 1 juli ook gaat het wet voor minimumloon omhoog. Dus mensen op het loonstrookje zien ook dat ze erop vooruit gaan. En daarmee ook weer de uitkeringen. Dus het is niet één maatregel, meerdere maatregelen die volgend jaar ook soelaas gaan bieden. Nou, meneer Heikoop, de demissionair minister, zegt dus, wij nemen maatregelen juist ook voor die allerarmste groepen. Ja, bent u niet wat te negatief? Nou ja, ik ben gewoon heel realistisch. Ze noemt een aantal maatregelen, maar ze zegt er niet bij dat er minder zorgtoeslag komt, dat er geen energietoeslag meer en dat meer is. En dat de gemiddelde inflatie, dat brengt toch zo'n 100 tot €150 extra kosten per maand mee. Dus de rekening voor de minima, die gaat gewoon niet positief uitvallen. En dat blijkt ook gewoon uit berekeningen. Het gaat niet over positief of negatief. Het gaat gewoon over de feiten. En je moet beide kanten van de medaille noemen. Op bepaalde plekken komt er gelukkig wat extra geld bij. Is het niet ook een feit dat het juist de gemeenten waren die van de energietoeslag af wilden? Nou, wij hebben heel erg nadrukkelijk gepleit om inkomenspolitiek echt bij de landelijke overheid te houden. En wij zijn ook in die zin positief dat er nu aan landelijke knoppen wordt gedraaid. Dus het kindgebonden budget, de huurtoeslag, de zorgtoeslag. Alleen we zien wel, ondanks de inspanningen van de minister, waarvan ik echt weet dat zij ongelooflijk hard werkt om de minima te ondersteunen. We zien wel dat de draai aan deze knoppen voor die absolute minima toch net niet soelaas biedt. En inderdaad, wij vinden niet dat wij als gemeente inkomenspolitiek moeten gaan voeren en allerlei toeslagen moeten gaan uitkeren. Wij pleiten er al langer voor om die bijstand op een wat beter niveau te krijgen, zodat al die extra toeslagen die er nodig zijn. Maar hoe kijkt u dan op dit moment naar Den Haag? Het kabinet is demissionair, hè? Overigens, u bent van het CDA. Om dat eventjes vast te stellen. U hebt ongetwijfeld gekeken naar wat u van de partijen kunt verwachten die nu verder praten van een mogelijk nieuw kabinet. PVV, NSC, VVD en BBB. Hoe ziet u dat? Nou ja, we zijn natuurlijk in gespannen afwachting wat het kabinet gaat worden. Wij richten ons ook echt nogal op het huidige kabinet. We zijn in zeer goed gesprek met de minister om ook te kijken naar de toekomst. Hoe we toch de bestaanszekerheid van deze lage inkomens kunnen versterken. En ja, we hebben ook vanuit de VNG contacten met de onderhandelende partijen. Met NSC heb ik in het verleden ook veel contact gehad. Ik weet dat Pieter Omtzigt zeer betrokken is op de bestaanszekerheid ook van de laagste inkomens. Dus die gesprekken zullen wij ook zeker voeren. En ik weet ook van de andere partijen dat zij dit een belangrijk thema vonden. Dus wij hopen echt dat een nieuw kabinet hier werk van gaat maken. Maar eigenlijk ook dat het huidige kabinet toch doorgaat met het nemen van maatregelen die meer een structurele impact hebben. Ik dank u wel. VNG-bestuurder en wethouder te Dordrecht, Peter Heikoop. Want dat zijn zometeen. Dan zijn we in Oostzaan bij eendenopvang Duktopia. Moet binnenkort dicht. En onze verslaggever die vroeg zich af waarom. Voor het verkeer gaan we naar Bianca. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tot nu toe tijdens deze spits, maar het is wel druk op de weg, wat drukker dan normaal op dinsdag door de regen. Zo heb je nu bijna een half uur vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum. Het is druk tussen Bilthoven en Nieuwegein. Eén vandaag. Lieke, jij grijpt vooruit op oud en nieuw en dan wel in de Bijbelbelt. Ja, want in sommige gemeenten in de Bijbelbelt gaan ze Oudjaarsdag namelijk een dag eerder vieren. Niet op 31, maar op 30 december, want zo wordt op Oudjaarsdag, op een zondag, de zondagsrust niet verstoord. Nou, zo is in Nunspeet het vreugdevuur een dag eerder en op zaterdag mag je in Staphorst geen karbiet schieten vanwege die zondagsrust. Nou, nu is er natuurlijk één gemeente die echt bekend staat om karbiet schieten. Kampen, ook in de Bijbelbelt. Ja, je schiet je helemaal een ongeluk. Dat is pittig. Ja, de melkbusschutters in Kampen is echt een traditie. Die werden al bijna 100 jaar vooral gezien als gevaarlijke railschoppers waar hard tegen opgetreden moest worden. En dat werd ook gedaan. Inmiddels gaat het heel anders. Gaat het er een stuk vrediger aan toe. Al klinkt dat niet per se misschien zo. En ze schieten op een bijzondere manier, zegt Richard Bottenberg, de voorzitter van de schuttersgilde in Kampen. Ja, in Kampen schieten we in de binnenstad. Ja, en dat doen wij met deksels. En aan die deksels hangen wij een spijkerbroek, zodat we veilig kunnen schieten. En ja, dat is een eeuwenoude traditie die echt uniek is in Nederland. En dit in tegenstelling tot de andere manieren van karbiet schieten in een weiland met een bal. Nou, dat doen wij dus niet. Ja, en omdat Kampen het dus anders doet, heeft de plaats een bijzondere status. En dit is voor ons dusdanig speciaal dat we met Kien in gesprek zijn om deze manier van schieten op de lijst van Kien te krijgen. Kien is het kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland. Aha. Maar hoe doen ze dat dan in Kampen dit jaar met die zondagsrust? Gaan ze daar karbiet schieten op de 31ste, hè, zondag, of toch een dagje eerder op zaterdag? Ja, dat vroeg ik aan Richard. We vieren de jaarwisseling in Kampen op zondag. Daar proberen wij wel rekening te houden met het kerken en het schieten, om dat samen te laten gaan. Dus als er een kerkdienst is, dan stoppen de schutters daar met schieten. Zodat kan iemand wel naar de kerk gaan en de anderen kunnen gewoon blijven melk beschieten, als ze dat willen. Misschien dus niet tijdens de dienst, maar wel als je dan dus naar de dienst loopt, hoor je dus dit. Ja, dat is goed. Bijzonder. Maar goed, we horen dus hier, in Kampen gaat de oudjaarstraditie voor de zondagsrust. Ja, dat vroeg ik ook aan Richard. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Wij hebben als schuttersgilde hebben periodiek overleg met de gemeentes. En dan moet je ervan uitgaan dat we zeg maar minimaal één keer in de maand met elkaar om tafel zitten. En we hebben niet eens overwogen om het van zondag naar zaterdag te doen. Het was gewoon een algemeen goed om het op de zondag door te laten gaan. De traditie is zeg maar de jaarwisseling van Oudjaarsdag op Nieuwjaarsdag. En ja, die omarmen we. Ja, wanneer kan je dan de 31ste een beetje rustig over straat? Is er een specifiek moment dat ze beginnen? Ja, dus vanaf 's ochtends vroeg tot middernacht. Dus dat gaat eigenlijk de hele dag door. 4 jaar lang bestreed Cor Hottentot de eendenplaag in Oostzaan. Oostzaan worstelde sinds jaar en dag met een grote populatie muskuseenden die tot enorme overlast leidden. Het werk van Hottentot wierp zijn vruchten af, maar ondanks dat succes moet de unieke eendenopvangplek aan de rand van het dorp, met de naam Duktopia, per 1 maart verdwijnen vanwege aanhoudende klachten van buurtbewoners, zegt de gemeente, onder meer over stankoverlast. Een verslag van Sander het Sas. Is het verstandig om laarzen aan te doen eigenlijk? Ja, absoluut. Ja, want anders, oké, dan ga ik toch die laarzen even uit mijn auto halen. Dat is, gelukkig heb ik die altijd bij me. Ja, daar zijn ze. Zullen we lopen? We gaan lopen. We zijn in Ozaan, nou, tussen Zaandam en Amsterdam-Noord. Hè. En voor de mensen die dat niet weten, we gaan een gebied over. Hier staan allemaal huizen die eigenlijk gesloopt worden, zie ik. En je ziet gewoon ons terrein nu liggen daarop. Ja, precies. Want dan lopen we even door en dan zien we inderdaad een hek. Ja. Even het sleuteltje omdraaien. Ja, dat moet ook gebeuren. Wat zegt u? Het is goed dat u laat. Ja, die heb ik net aangetrokken. Het leek me heel verstandig, ja. Dat is ook niet onverstandig. Ik ben in de modder op dit moment. Het is inderdaad een hele grote modderboel. Dat is de opvang eigenlijk. Ja, een opvang. We zien hier allerlei eenden. Onder andere hier rechts in een hok zitten, maar ze lopen ook een beetje rond. En... Ze lopen los en ik heb er een aantal even apart gezet. Want hoeveel zijn hier? Ongeveer 70 eenden ongeveer. En wanneer bent u hier begonnen? 4 jaar terug. Ik ben 4 jaar terug begonnen met het overlast van in de buurt van Ozaan weg te houden. En de mensen te informeren, de wijze van voeren, hoe je ze voert en hoe je omgaat met die eenden. Want het zijn wel bijzondere eenden dit, hè? Wat zijn het voor eenden? Het zijn muskusenden, oftewel Barbary. En als je ze niet zoveel hebt, dan zijn het leuke eenden. Maar als je heel veel hebt, dan maken ze er een bende van. En even voor mijn duidelijkheid. U vangt ze op omdat er te veel zijn? Is dat het probleem? Wij vangen ze op omdat in Ozaan het vermeerderen zijn snel. En dan geven ze ook overlast en dan krijg je ook dat er te veel mannetjes gaan zitten. En omdat de mensen er niet mee wisten hoe ze ermee om moesten gaan, heb ik mij er toen mee bemoeid. En dat is heel goed bevallen, want alle overlast was weg. Ja, nu zit het vlak langs de snelweg. Hè? Dat is de A7 volgens mij. Ja. En toch ook best wel ver van allerlei huizen af die notabene hier worden afgebroken. Ja, klopt. Nu moet u toch weg vanwege overlast. Ja, overlast van ratten. En die komen langs de snelweg vandaan uit de dichtgeslipte sloten. En deze sloot achter de woningen, is een doorgaande sloot. Die hebben ze dichtgezet en die stinkt ook. En dan komen de ratten op af. Zodra ze hier komen, blijven ze, als ze vinden het ook voer. Dan blijven ze ook. En dat is hetzelfde met een dichtgeslipte vijver. Die afgesloten. Die gaat ook stinken na verloop van jaren. En ik had vorig jaar al aangegeven dat uitgediept moest worden. En dat we een verbinding moesten hebben naar het buitenwater. Zodat je een doorstroming krijgt. En dan had het goed geweest. En ik krijg nu op mijn papier staan, de waterkwaliteit is slecht. En dat is een van de redenen waarom ze willen stoppen. Terwijl u het eigenlijk aangaf. Maar ook is het onterecht dat je met mensen die hebben overlast. Wij hebben er totaal niet mee gesproken. Alleen de gemeente. Wij zijn nergens ingekend. Ook niet over helemaal niks. En dan zit ik te praten over het opknappen van het terrein. Een wandelgebied, bruggetjes erbij, heel prachtig mooi. En later word ik gebeld en we gaan dicht. En dat was donderslag bij heldere hemel? Ja, dat was met recht donderslag bij hemel. Ja. En dat moet al per 1 maart, hè? Ja, klopt. Ja. Klopt. Wat zou dat dan betekenen voor al die beesten die hier zijn? Nou, dan komt er toch weer een soort plaag, zou ik me voorstellen. Dat gaat het ook betekenen. Kijk, wat wij 4 jaar opgebouwd hebben, dat wordt er in een jaar tijd afgebroken. Terwijl, ik heb er ook geen moeite mee dat we hier weg moeten. Maar de gemeente had een alternatief kunnen bieden. En dat kreeg u niet? Totaal niet. Is dit nou eigenlijk een unieke plek in Nederland, dat er zoiets ontstaat? Ja. Het is absoluut uniek. We zijn de enige in Nederland die dat heeft, met de opvang van muskussen. En dat is gewoon perfect. Het kan heel goed gaan. Ja. Cor Hottentot in Oostzaan. De gemeente daar stelt dat het college weet dat inwoners Ductopia waarderen. Maar er zijn ook inwoners die ratten door de keuken hebben lopen en geen raam meer openzetten vanwege de stank. En dat is wanneer wij als gemeente een streep moeten trekken. De Gezondheidsraad wil aanstaande ouders helpen door ze de mogelijkheid te geven te laten testen of hun eventuele kind een erfelijke ziekte heeft. Maar daarmee plaats je ze soms voor onmogelijke keuzes. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Suzanne de Vries. Er is een reële kans op een aanslag in Nederland. Daarvoor waarschuwt de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Vooral de dreiging uit de jihadistische hoek is toegenomen. Het is landen nog niet gelukt om tot een akkoord te komen op de klimaattop in Dubai. Vandaag was eigenlijk de laatste dag, maar de top in het Emiraat wordt verlengd. Landen zijn het vooral niet eens geworden over de toekomst van fossiele brandstoffen. Langs de hele Nederlandse kust komt PFAS voor in zeeschuim op het strand. Het RIVM heeft dat vastgesteld nadat de Vlaamse overheid daarvoor waarschuwde. In Vlaanderen kregen ouders het advies om hun kinderen niet met zeeschuim te laten spelen. Het RIVM brengt nog geen advies uit, omdat het nog onduidelijk is hoeveel PFAS strandgangers binnenkrijgen. En de Tweede Kamer heeft afscheid genomen van SP-leider Lilian Marijnissen. Die maakte zaterdag bekend dat ze vanwege de slechte verkiezingsuitslag stopt als fractievoorzitter en Kamerlid. De SP kiest morgen een nieuwe fractievoorzitter. Suzanne, dankjewel voor het verkeer. Bianca Damink. Door de regen is het wat drukker dan normaal op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant, maar er zijn niet zoveel bijzonderheden. De meeste oponthoud heb je onder meer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen. 20 minuten is het oponthoud daar. Verderop naar Rotterdam heb je nog eens 20 minuten vertraging. Dat is tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. En op de A27 is het druk van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein. 14 kilometer file staat er en de vertraging is daar bijna een half uur. Dankjewel. Hij heeft een heleboel regen meegenomen, Peter. Toch? Ja, zeker. Ja. Op dit moment regent het in een groot deel van het land, maar de meeste regen toch wel in het noordwesten en het noorden van het land, waar af en toe ook echt even flink wat tegelijkertijd naar beneden komt. Daarachteraan klaart het wel, nou echt opklaren in de zin van dat de zon, of de maan in dit geval, tevoorschijn komt, dat niet. Maar het wordt in ieder geval wel weer droog op de meeste plaatsen vannacht. En dan koelt het af naar zo'n 5 graden in het noorden van het land tot zo'n 8 graden in het zuiden. Dus het blijft een vrij zachte nacht. Er staat ook niet al te veel wind. En dan hebben we morgen wat buitjes af en toe. Dus droge periodes met af en toe een klein beetje regen tussendoor. En omdat er dan, zeker in het noorden van het land, wat koudere lucht het land instroomt, wordt het morgen overdag kouder in het noorden van het land dan komende nacht. Dus de temperatuur gaat morgen alleen maar verder omlaag. Er wordt bijvoorbeeld in Groningen, Friesland en Drenthe morgen een graad of 4 in de ochtend. En dan middags is daar nog maar zo'n 2 of 3 graden van over. In de rest van het land is het wel iets zachter. Daar ligt 's ochtends de temperatuur op zo'n 8 tot 10 graden en 's middags op een graad of 7. Het is wel bewolkt, dat is het donderdag ook. En donderdag is dan tijdelijk even een iets koudere dag met zo goed als droog weer, wel veel bewolking, maar temperatuur van een graad of 5. En daarna wordt het opnieuw zacht, net als vandaag. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Temperaturen hebben we dan van zo'n 9 tot 11 graden overdag. Ook 's nachts komen we niet in de buurt van het vriespunt. Maar, en dat vind ik dan zelf toch wel een klein beetje een lichtpuntje, het blijft die dagen zo goed als droog, met op vrijdag en op maandag ook kans op wat zon. Dus ja, die regen, waar je mij al een beetje van betichtte aan het begin. Beticht je niet, alleen dat je hem bij je had. Dat ik hem bij me had. Ja, die zal ik de komende dagen, tenminste na donderdag, zal ik die wat vaker thuis laten. Oké, dankjewel. We houden vast aan jouw lichtpuntjes. Dankjewel. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het klinkt als een mooi gebaar van de Gezondheidsraad aan aanstaande ouders. De raad vindt dat iedereen die kinderen wil moet kunnen checken of hij of zij drager is van een ernstige erfelijke ziekte. En als beide aanstaande ouders drager zijn, dan is er kans dat het kind die ziekte heeft. De Gezondheidsraad vindt dat toekomstige ouders goed geïnformeerd een keuze moeten kunnen maken. Maar daarmee zadel je ze wel op met een zwaar dilemma. Guido de Wert is hoogleraar ethiek van voortplantingsgeneeskunde en erfelijkheidsonderzoek aan de Universiteit Maastricht. Goedemiddag, meneer de Wert. Goedemiddag. Ja, want dat kan een keuze zijn om dan toch maar helemaal niet een gezin proberen te vormen. Dat zou kunnen. Als een paar dragerpaar blijkt te zijn, zo heet dat, dragerpaar, dan is het risico 1 op 4 dat het kind, toekomstige kind, met een ernstige ziekte wordt geboren. En de bedoeling van de Gezondheidsraad is om alle mensen met kinderwensen in de gelegenheid te stellen om, als ze dat willen, een risico vroeg voor de zwangerschap op te sporen en dan ja, een keuze te maken die het beste bij hen past. En dat zijn lastige keuzes. Dat is zo. Wil je dan afzien van kinderen of neem je gewoon dat risico? Of zeg je, ik kies voor een eiceldonor of kies je voor embryoselectie? Allemaal lastige keuzes. Maar de achtergrond is de ervaring van mensen die een kind krijgen met een van die ziekten waarop je voor de zwangerschap zou kunnen screenen. En ouders die dan zeggen, hadden wij dit maar eerder geweten, dan hadden we maatregelen kunnen nemen. Ja. Tegen die achtergrond doet de Gezondheidsraad dit voorstel. Mm-hmm. Lieke, het gaat om een dragerschapstest, hè, wat meneer werd ook al gezegd. Wat is dat precies? 1 op de 600 kinderen die in Nederland wordt geboren heeft een ernstige erfelijke ziekte. En de kans daarop kun je dus voor de zwangerschap laten testen met zo'n dragerschapstest. Dan wordt er bloed geprikt en worden de toekomstige moeder en vader getest op 50 ernstige erfelijke ziektes. Denk aan thijslijmziekte of de spierziekte SMA. En als dan beide ouders drager blijken te zijn van dezelfde ziekte, is er de kans van 25% dat ze een kind krijgen die ook die ziekte heeft. Die test die wordt nu alleen vergoed voor mensen die in een hoge risicogroep zitten. Dat zijn bijvoorbeeld mensen waarvan al bekend is dat ze zo'n ernstige ziekte in hun familie hebben. Ja, en meneer de Wert, u zegt, de Gezondheidsraad doet dat advies op basis van wat mensen zeggen die een kind hebben gekregen met een erfelijke ziekte waarbij beide ouders dat ook hadden. Hè? En die zeiden, had ik het maar geweten. Maar dan weet je, ja, je hebt een kans van 25% dat jouw toekomstige kind trager is. 75% kans dus niet. Ja, dat klinkt heel oneerbiedig, maar toch naar gokken. Ja, toch maar gokken. Je zou denken, de kans dat je het kind zonder die ziekte krijgt is toch aanmerkelijk groter dan het risico dat je een kind met die ziekte krijgt. Toch is een risico van 1 op 4 in iedere zwangerschap opnieuw een hoog risico. En wat we zien in de praktijk is dat dat risico voor nogal wat aanstaande ouders te hoog is. Dus men kiest dan toch graag voor een of andere vorm van preventie, als je dat woord wil gebruiken. Zeker als het gaat om ernstige ziekten. Ik denk dat het voor de discussie goed is om de discussie over dit advies van de Gezondheidsraad in een wat breder perspectief te plaatsen. We kennen allemaal het aanbod van de prenatale screening. Hè, die zogenaamde niet-invasieve prenatale test, de NIPT. Die is bedoeld voor onder andere het vroeg opsporen van Down-syndroom in de zwangerschap. In zekere zin is dit een vergelijkbare test. Alleen, het gaat nog niet om een test in de zwangerschap, maar voor de zwangerschap. En het gaat niet om bijvoorbeeld Down-syndroom. Het gaat niet om chromosomale afwijkingen. Het gaat om gendefecten. Het gaat om foutjes in het DNA die kunnen leiden tot ernstige ziekten bij toekomstige kinderen. En om nou, laten we zeggen, een beetje een idee te krijgen van, ja, wat heb je daar nou aan? Wat zou nou het voordeel zijn? Is het misschien goed om die twee vormen van screening in de zwangerschap en voor de zwangerschap even naast elkaar te zetten? En dan zijn, zegt ook de Gezondheidsraad, in beginsel de grote voordelen van een test voor de zwangerschap tweeledig. 1. De mensen hebben meer tijd om na te denken over wat ze willen. Meer tijd om een weloverwogen keus te maken. In de zwangerschap is er altijd haast geboden, want de klok tikt door. En een tweede voordeel is dat je voor de zwangerschap de mensen met een groot risico meer keuzes, meer opties kunt bieden. Ja. In de zwangerschap is er eigenlijk maar 1 optie. Draag je de zwangerschap uit of niet? Of niet. En daar is ook de haast door, want dat moet binnen een bepaald aantal weken natuurlijk gebeuren. Ja, u geeft daarmee inderdaad de stress aan die er sowieso omheen hangt in dit soort situaties. U houdt zich al sinds de jaren 80 bezig met de ethische vraagstukken rond dit soort testen. Zijn we daar anders over gaan denken de afgelopen, 40 jaar? Ik denk het wel. Toevallig toen ik als piepertje, als hele jonge ethicus begon met dit vak, was dit door omstandigheden een van de allereerste onderwerpen waarmee ik werd geconfronteerd. En toen was dit eigenlijk luchtfietserij. Hier was in Nederland nauwelijks iemand mee bezig. En dat is wel veranderd in de afgelopen tientallen jaren. Je ziet heel duidelijk, internationaal neemt de belangstelling voor deze vorm van screening toe. Dat heeft alles te maken met de zich ontwikkelende technologie. Die technologie ontwikkelt zich, die wordt steeds beter bruikbaar, lijkt het. Ik zeg er wel meteen bij, dat is ook een valkuil. Want wat we niet willen is de zogenaamde technologische imperatief. Daarmee bedoelen we dat de techniek gaat bepalen wat we wel en niet verantwoord willen. Dus het moet. Ja, het kan dus het moet. En dat is absoluut niet de bedoeling. We hebben in Nederland een traditie van zorgvuldig overleg met alle betrokken partijen, inclusief patiëntenverenigingen, gezondheidsraad, ethici, juristen, noem maar op. mensen die zich, laten we zeggen, vooraf buigen over de mogelijke voordelen, maar ook de mogelijke nadelen en risico's. Ja. Ja, u zegt de techniek is sterk vooruit gegaan. Hè? Dat maakt ook deze discussie nu. Neemt niet weg, Lieke, er hangt nog een flinke prijskaart aan de test waar we het nu over hebben. Ja, en er wordt dus alleen vergoed voor mensen in een hoge risicogroep. Als je daar niet in zit, maar toch die test wil doen, dan moet je €650 per persoon betalen. Ons verslaggever Caroline van den Heuvel vroeg aan gezondheidseconoom Marcel Canois of het economisch gezien een goed idee is om deze test landelijk uit te gaan rollen. We weten eigenlijk dat vrijwel altijd het beste is als we dat doen voor risicogroepen. Nee, bijvoorbeeld communities die nogal close zijn, of mensen die in de familie iets hebben of zo. Daarvan weten we, ja, als we die mensen van tevoren dan aanbieden, dan is het goed. Maar om een hele bevolkingsgroep iets aan te bieden, dat is bijna nooit een goed idee. Stel dat inderdaad 100.000 mensen zo'n test zouden doen, ouders. Ja. Want vader en moeder zou het moeten doen. Ja. Hoeveel kost dat dan ongeveer? Nou ja, dan, als je het over dat soort bedragen hebt, dan zit je aan de vele tientallen, misschien wel honderden miljoenen. En dat betekent dus dat de gezondheidswinst die dan daarmee geboekt moet worden, navenant groot moet zijn om zo'n investering te rechtvaardigen. Je moet nadenken, wat kan je met 100 miljoen euro doen? Daar kan je heel wat wijkverpleegkundigen voor inhuren, zorgzame buurten inrichten of nieuwe medicijnen kopen die allemaal veel winst opleveren in termen van gezondheid. En dat zijn wel afwegingen die relevant zijn. Ja, en zo maak je, meneer De Wert, er bedragen aan. En dat zijn afwegingen die ook, laten we zeggen, tot in Den Haag gemaakt moeten worden. Ik wil toch nog even terugzoomen naar de huiskamer waar een aanstaand ouderpaar zit. En hoort van, ja, je hebt misschien 25% kans dat jouw baby die ernstige ziekte heeft. Hè? Want daar kunnen zich allerlei deskundigen over buigen. U doet dat, uw collega's doen dat. Maar het ouderpaar moet uiteindelijk de afweging maken. Hè? Ja. Het ouderpaar moet de afweging maken. Eigenlijk kunnen we nog niet goed inschatten wat dit voor mensen betekent. Ik denk dat de Gezondheidsraad heel terecht pleit voor zogenaamde proefscreening, pilot studies. Begin nou eens op kleinere schaal met onderzoek doen in de praktijk naar wat dit betekent. En we hebben eigenlijk weinig zicht op de vraag 1. Is er behoefte onder mensen die niet betrokken zijn bij de bevolkingsgroepen waar de collega's op doelen, die hoogrisicogroepen? Is er behoefte aan? Begrijpen mensen dit aanbod? Is voor de mensen duidelijk dat er ook lastige consequenties op tafel mee verbonden zijn? Lastige reproductieve keuzes op tafel kunnen komen? Dat weten we niet. Allemaal reden om het goed uit te zoeken. We moeten ook die discussie over de financieel-economische kant hebben. Is het ons dit allemaal waard? Ja. En een belangrijk punt wat ik nog wil toevoegen is dat als we dit op een zorgvuldige manier moeten implementeren, dan is een noodzakelijke voorwaarde dat er voldoende hulpverleners zijn om al deze mensen met kinderwens te kunnen begeleiden. Zeker. Dit kunnen we natuurlijk niet overlaten aan dat handjevol klinisch genetici dat we hebben. Mm-hmm. Dus je zult hier waarschijnlijk speciaal mensen voor moeten gaan opleiden. Als daar niet in voorzien is, dan is een pilotstudy eigenlijk op voorhand onverantwoord. Mm-hmm. Dus dit lijkt me, behalve de financieel-economische vraag, daar ook heel goed naar kijken. Ja, zeker. Ja. Ik dank u wel, hoogleraar ethiek Guido De Wert was dat. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook over dit onderwerp. Feit of fictie? Gaat Lieke over Rusland op de Olympische Spelen? Ja, afgelopen vrijdag werd bekend dat Russische en Belarussische atleten volgend jaar mee mogen doen met de Olympische Spelen onder een neutrale vlag. Daar ontstond veel ophef over. Op X, voormalig Twitter, sprak de Oekraïens-Amerikaanse econoom Roman Sheremeta er schande van. Volgens hem was namelijk 1/3 van de Russische atleten bij de Olympische Winterspelen in 2022 een soldaat van het Russische leger. 1/3, maar hoeveel deden er dan mee? Ja, ruim 200. En dat deden ze toen onder een vlag van het Russisch Olympisch Comité, het ROC. De Russische vlag werd toen ook geweerd, maar toen vanwege een groot dopingschandaal. Volgend jaar in Parijs gaan ze dus opnieuw niet onder de Russische vlag spelen vanwege de oorlog. Hoe neutraal was die ROC-vlag dan eigenlijk? Dat weet journalist en oprichter van Moscow Times, Dirk Sauer. dat slaat eigenlijk nergens op. Want in Rusland wordt dat helemaal niet zo gepercipieerd. Een Russische atleet is een Russische atleet, onder welke vlag die ook uitkomt. Geen enkele Russische sporter die zich tegen de oorlog uitspreekt, zal worden geselecteerd voor de Olympische Spelen. Zijn er trouwens ook Nederlandse Olympiërs die bij het leger zitten of zaten? Ja, zeker. Voormalig Nederlands officier bij de Koninklijke Luchtmacht en Olympisch kampioen judo. Mark Huizinga bijvoorbeeld. En hij was niet de enige in zijn tijd, vertelde hij. Moet ik even uit mijn hoofd gaan opzommen. Joeri van Gelder, Deborah Gravenstein, Guillaume Elmond, Gregory Sedok. Ik ga natuurlijk allemaal mensen vergeten nu. We hadden in ieder geval wel allerlei mensen die naar de Olympische Spelen zijn gegaan. Of dat misschien op sommige momenten net niet gehaald hebben. Maar wel allemaal op dat niveau acteerden. Wow, dus eigenlijk is dat een volledig militair sportteam dan? Ja, en die hebben ze ook nog. Wordt nog bijzonderer. Luister maar naar Huizinga. Voor verschillende doelgroepen zijn er ook kampioenschappen. Zoals je ook wereldkampioenschappen voor studenten hebt, zijn er ook wereldkampioenschappen voor militairen. En dat hadden we ook elk jaar in het judo. En we hadden eens in de 4 jaar de Military World Games. Dat is eigenlijk een soort Olympische Spelen voor militairen. Vrij groot evenement, toch wel iets van 5000 deelnemers. Volgens mij is dat ooit begonnen in 1995, de eerste editie. En het wordt nog steeds elke 4 jaar gehouden, ergens in de wereld. En op die kampioenschappen deden bij judo relatief veel Russische sporters mee, vertelde hij. Kon Huizinga uit judo wel goed combineren met dat officier zijn? Ja, dat vroegen we ook aan hem. Voor mij is het altijd een goede combinatie geweest om mijn topsport bij Defensie te kunnen uitvoeren. Ik heb eigenlijk geen nadelen gehad. Je moet je wel ergens aan committeren, dat wel. Je moet geen probleem mee hebben om bij een militaire organisatie te werken. Even naar die winterspelen van 2022 in Beijing. Dat was ongeveer gelijk met het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Mochten sporters daar iets over zeggen toen? Ja, dat weet Dirk Sauer. Al die sporters zijn gescreend. En al die sporters die hebben moeten beloven dat ze zich niet tegen de oorlog zullen uitspreken. Die sporters zijn ook voor hun bestaan volledig afhankelijk van het Kremlin. Ja, Sauer zegt het volledig afhankelijk van het Kremlin. Betekent dat ook dat een derde van de Russische Olympische atleten in 2022 soldaat was? Ja, legden we ook voor aan Sauer. Ik denk dat dat feit is. Ik heb het natuurlijk niet zelf nageteld, maar dat klinkt mij zeer aannemelijk. Kijk, eigenlijk alle Russische sporters die naar de Olympische Spelen staan op de loonlijst van of het leger of een andere overheidsinstantie of het Russisch Olympisch Comité, wat geen enkele onafhankelijke positie heeft, maar rechtstreeks onder toezicht staat van het Kremlin. Ja, we hebben ook een aantal andere deskundigen laten reageren op de uitspraak en zij kunnen zich vinden in wat Sauer zegt. 1/3 van de Russische atleten ziet Sauer als aannemelijk. Dus hij zegt feit, kleine slag om de arm, het kunnen er ook meer zijn. Oké. Goed verkeer naar Bianca. Het is ondanks de regen nu niet veel drukker dan normaal op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. Maar er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. De meeste oponthoud heb je nu onder meer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Zoeterwoude-Rijndijk. Daar heb je wel ruim een half uur tijdverlies. Op de A27 van Almere naar Gorkum is het oponthoud ook bijna een half uur tussen Bilthoven en Nieuwegein. Nieuws via de NOS komt uit Den Haag. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van SP-leider Lilian Marijnissen. Die maakte zaterdag bekend dat ze opstapt vanwege de slechte verkiezingsuitslag van de SP. Partij zakte van 9 naar 5 zetels. Volgens Marijnissen heeft de partij behoefte aan een ander gezicht. We hadden aanvankelijk afgesproken in de partij dat er een onderzoek zou komen, een breed onderzoek. Naar natuurlijk de verloren verkiezingen, maar wat breder. Nou ja, waarom lukt het de SP onvoldoende om ook nieuwe stemmers aan ons te winnen? Maar ja, er is een aantal mensen wat toch gezegd heeft, wij willen liever niet de uitkomst van het onderzoek afwachten. Wij denken dat er nu een wisseling nodig is. En daar heb ik gehoor aan gegeven. Kwam dat voor u als een verrassing op dat moment? Want misschien dacht u wel, nou, ik ben net geïnstalleerd, ja. Ik kijk dit nog even aan. Kijk, als jij verkiezingen verliest als partijleider, dan is dat natuurlijk nooit een echte verrassing. Dus nee, het is geen echte verrassing. Tegelijkertijd is het ook heel dubbel, want het werk is hier nog niet af. Er zijn veel mensen die ook bij mij teruggaven van ja, wij hebben ook wel vragen over hoe kan het toch dat de SP de laatste verkiezingen en ook de verkiezingen daarvoor natuurlijk niet heeft weten te winnen. Ja, die vragen heb ik ook. Kijk, als ik de antwoorden had, dan hadden we waarschijnlijk die verkiezingen wel gewonnen. Maar veel mensen zitten met die vragen mee. Dus ik denk dat het ook echt goed is dat de partij dat onderzoek nu gaat doen. Ik denk ook dat nodig is. Maar het is nu wel echt aan anderen om daar verder invulling aan te geven. Denkt u dat het aan u lag, die verkiezingsverlies? Ik denk dat het altijd onder andere aan de lijsttrekker ligt. Tuurlijk, jij bent het gezicht naar buiten. Maar ik weet niet, en dat is in ieder geval, zeg ik op grond van wat ik terugkrijg van veel mensen, of het alleen aan de lijsttrekker ligt. Dus ja, dat zal ook het onderzoek wat de partij gaat doen moeten uitwijzen. En ik hoop vooral door deze stap nu te zetten dat ik de partij daarmee vooruit help. Heeft u het nog met uw vader gehad over deze beslissing? Nee. Nee, die zie ik namelijk niet zoveel. Want dit bestaan is nogal druk. En hij woont in Os. Ik ben ook veel in Den Haag. Ook wel eens in Os, maar ook veel in Den Haag. Dus ik heb hem helemaal nog niet kunnen spreken hierover. U heeft niet even gebeld en gezegd, wat zal ik nou doen? Wat moet ik? Nee, ik heb hem nog niet hierover gesproken. Maar daar heb ik nu wat meer tijd voor. Dus dat gaat ongetwijfeld binnenkort snel komen. Lilian Marijnen, ze zat sinds 2017 in de Kamer. De SP kiest morgen een nieuwe fractievoorzitter. Recorddroogte teistert de scheepvaart bij het Panamakanaal, een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Schepen moeten wachten tot ze erdoor kunnen en sluiten aan in een lange file. Omreizen dat kan via de oude route om het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika heen, Kaap Hoorn. Daar stormt het heel veel. Of helemaal anders via die andere belangrijke route, het Suezkanaal. Maar ook dat is niet zonder gevaar. We praten erover met Annette Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Mevrouw Koster, goedemiddag. Goedemiddag. Problemen bij Panama en Suezkanaal. Kunt u ons dus meenemen langs die routes? Want wat zijn daar de belemmeringen? Nou ja, wat u zojuist zelf al heel treffend zei. Op dit moment is het waterpeil in het Panamakanaal zo dusdanig laag door grote droge en een tegenvallend regenseizoen, dat de Panamese kanaalautoriteit heeft besloten om het aantal slot, dus het aantal schepen dat er per dag doorheen mag, terug te brengen van zo'n 37, 38 normaal per dag naar per 1 februari zal dat nog maximaal 18 zijn. Ja, en als er minder schepen door mogen, dan is het of wachten of inderdaad een alternatieve route vinden. En dat kan via Kaap Hoorn. Dat duurt maar liefst ruim 20 dagen langer dan door het Panamakanaal. Of via de Rode Zee en het Suezkanaal als je richting Europa moet. Ja, en nog even over dat Panamakanaal, want het is daar heel droog. Want dat vaart juist, zou je kunnen zeggen, op regen. Hè? En je vaart er ook niet even doorheen. Dat is best wel een gedoe. Ja, het is, je moet door meerdere sluizen. Het is op zoet water gebaseerd. En daarom is het ook zo dat we er nu zo extra veel last van hebben. Dat komt door El Niño. En El Niño komt weer door eigenlijk de klimaatveranderingen. Waardoor het regenseizoen in die zin is tegengevallen. En het zoete water wordt in Panama ook gebruikt voor drinkwater. Dus ja, dan is het kiezen. Ja. De scheepvaart of het drinkwater. Ja. Nou ja, dan kies je misschien in eerste instantie voor je eigen bevolking. Bent u daar wel eens geweest zelf? Nee, ik ben daar zelf niet geweest. Veel van onze leden wel. En die berichten daar nu natuurlijk over. En die moeten nu kiezen. Kiezen tussen wat doen we? Betalen we meer geld voor de slots? Hè? Dus voor het er doorheen mogen. Want de autoriteiten daar die willen toch hetzelfde geld binnenhalen, maar met minder schepen. Dus wie het meeste biedt, die kan er het eerste doorheen. Een soort dubbelwet. Ja, precies. Daar komt het wel op neer. En anderzijds heb je dus de alternatieven van het omvaren, waarbij de een verder om is dan de andere. Het Rode Zee, Suez, is minder ver om. Maar kent op dit moment natuurlijk ook grote uitdagingen door de aanvallen van de Houthi-rebellen al daar. Ja, voordat we daarop doorgaan, wat kost het als je nu door het Panamakanaal wil? Wat zijn de bedragen die daar omgaan? Ja, het ligt heel erg aan, het is een beetje een flauw antwoord altijd natuurlijk, maar het ligt heel erg aan de grootte en de diepgang van het schip. Hoe minder diep een schip gaat, hoe sneller je er doorheen mag en hoe minder kostbaar het is. Maar nu lopen de bedragen op dit moment op van 1 miljoen euro, heb ik gehoord, tot zelfs 4 miljoen euro. Okay. Nou, en als je normaal bekijkt dat minimaal 5 tot 10 keer minder was, dan gaat het hard. Mm-hmm, zeker, maar dat gaat wel allemaal boven de toonbank, zeg maar. Want je kunt je ook nog voorstellen dat je denkt, ik schuif je nog wat toe. Nee, in principe gaat dit allemaal boven de toonbank. Ja. En daar zijn de reders natuurlijk zelf ook wel heel erg scherp op elkaar. Want als je daar ligt te wachten, wil je zelf ook dat je er eerlijk tussen komt. Ja, je houdt elkaar scherp in de gaten. Dan inderdaad de gevaren, of in ieder geval de risico's bij het Suezkanaal. Want u had het al over die Houthi-rebellen. Want wat gebeurt daar dan? Ja, op dit moment zie je dat Houthi-rebellen uit Jemen aanvallen uitvoeren op schepen. In principe wordt er gezegd dat op schepen is met een Israëlische link. Dan wel schepen, dus dat wil zeggen eigenaarschap of iets dergelijks. Dan wel schepen die op Israëlische havens varen. Ja, het nare daar is dat wij niet zo 1, 2, 3 elke keer die link kunnen ontdekken. En dat maakt het risico dus ook aanmerkelijk groter. Ja, u bedoelt, je wordt gezien als blijkbaar een schip dat iets met Israël te maken heeft, terwijl je zelf niet kunt bedenken wat jij dan met Israël te maken zou hebben. Precies. Okay. Afgelopen nacht heeft daar nog een aanval op een Noorschip plaatsgevonden. En daarbij kunnen wij tot op heden de Israëlische link nog niet vinden. Dat kan betekenen dat het gaat om een zogenaamd vergistschip. Maar het kan ook anderszins. We weten het niet. En dat maakt natuurlijk dat het ook heel erg onzeker is. Ook voor onze leden, onze reders. Ja, zeker. Nu hebben we het over twee hele belangrijke en kwetsbare routes, hè, voor schepen. Lieke, wat is het belang van deze routes voor zeg maar de wereld? Ja, die vraag legden we voor aan Paul van der Laar, afdelingshoofd geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij legt uit vanuit welke behoeften deze twee kanalen zijn ontstaan. Het zijn beide kanalen die passen in het tijdperk van de opkomst, industrialisering en de stoomvaart eind 19e eeuw. Op het moment dat tijd belangrijker wordt en tijd is geld, dus je probeert natuurlijk ook de kortste verbinding van A naar B. Nou, dat heeft men naar de wereldkaart gekeken. Wat zijn de kortste verbindingen? Door het Suezkanaal en Panamakanaal. Ja, maar die korte verbindingen die maken ons ook kwetsbaar. Denk dus maar aan dat Suezkanaal een paar jaar terug. Het feit dat het Suezkanaal door een vastzittend schip geblokkeerd was, we hebben allemaal de effecten. De containerprijzen zijn meteen omhoog gegaan. Goederen werden niet op tijd geleverd. Dat heeft een geweldig effect gehad op de groei van de wereldhandel. De hele wereld is zo met elkaar verknoopt. Als er één bottleneck is en het kanaal is dus letterlijk dan een bottleneck, dan heeft dat direct consequenties voor de wereldhandel. Ja, en mevrouw Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, daar bent u als reders dus van afhankelijk. Ik kan me voorstellen dat u zich ook wel eens op het hoofd krabt en denkt, oh, kon dat maar anders. Ja en nee. Kijk, 90% wat meneer ook zegt, 90% van alles komt over zee. En dat betekent dat wij als maatschappij gewoon afhankelijk zijn van de zeevaart. En strookt die ergens op, dan merken wij dat. Ik moet hierbij wel zeggen dat zo'n Panama-kanaal voor de consument in Europa nog niet directe gevolgen heeft. Je ziet dat toch veel meer vanuit bijvoorbeeld Japan richting Noord-Amerika. Daar hebben ze de snelle last van. En dat moet de consument ook betalen? Uiteindelijk betaalt de consument voor al dit soort bottlenecks en al dit soort verstoringen van transport. Ja, zeker. Mm-hmm. Ja, maar u zegt wij in Europa vooralsnog niet direct. Nou, veel minder inderdaad. Mm-hmm. In ieder geval, om scherp in de gaten te houden. En dat doet u, mevrouw Koster, Annette Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. We hadden het over het Panama-kanaal en het Suezkanaal. Lieke, bijna het einde van deze Eén Vandaag hier op de radio. Wat is er nog? Er opent binnenkort een wel heel bijzondere gaybar in Zwolle. Een gaybar voor hetero's. Pardon? Ja, bijzonder, hè? Eigenaar Patrick ziet namelijk nu dat gay-jongeren vaak naar van die oude gaybars gaan. En veel hetero's daar toch niet zo snel heen gaan. Misschien niet heen durven. De nieuwe gaybar in Zwolle dus komt in een straat waar ook heel veel hetero-stapplekken zijn. Zo noemt hij het echt zelf. Mm-hmm. En ze moeten dus ook meer hetero-jongeren gaan trekken naar die gaybar dus. Snap je het nog? Ja, bar wordt niet... Ik moet er wel even over. Ja, ik moet er ook even aan wennen. Ja, zeker. Ja. Dat kan bij de Stentor. Ja. De bar wordt niet over de top, maar alle clichés van een gaybar die komen er wel, zegt de eigenaar. Denk aan glitterbollen, regenbogen, leuke lampen. Gloria Gaynor. Zeker, denk ik ook. Mariah Carey nu. Hartstikke leuk. Zeker. In Zwolle dus. Goed, dat was het op televisie zijn we er vanaf 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenberg, Burg met Nieuws & Co. Fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Een gewone cel, dan heb je een tv, een eigen douche en dat soort dingen. Op een strafcel heb je alleen een matras. En je krijgt 1 keer de mogelijkheid per dag om te gaan luchten. 5 dagen neemt een kijkje achter de muren van de penitentiaire inrichting Zwolle. Waar zowel mannen als vrouwen zitten en waar ook een psychiatrisch centrum is. En enkele dag is hetzelfde. Er spelen zich altijd zaken af die je op voorhand niet kunt bedenken. Deze hele week 5 persoonlijke verhalen van cipiers, gevangenen, behandelaars en reclasseringsmedewerkers. Vanuit de PI Zwolle. Een hele mooie rode knop. Zodra die ingedrukt wordt, staat hier binnen no time 60 man op de afdeling. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Niet zomaar op goed geluk geven,